oferuje małe noski. Aromactive. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 października, minęła 10. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Dziś minie termin składania protestów wyborczych do Sądu Najwyższego. Oprócz Prawa i Sprawiedliwości swoje zastrzeżenia ma zgłosić Koalicja Obywatelska. Na to zakończyło testy szybkiego reagowania u wybrzeży Hiszpanii. W Warszawie po raz kolejny odbędzie się festiwal filmów dokumentalnych Kino z duszą. Zakwalifikowało się 27 dokumentów, ale wszystkie, które się zakwalifikowały, mają właśnie ten wspólny mianownik. Mówią o tym, że nasze życie ma sens. Dziś mija termin składania protestów wyborczych do Sądu Najwyższego. W 6 przypadkach wątpliwości zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o okręgi w wyborach do Senatu. Decyzję tłumaczył w Polskim Radiu szef MON-u Mariusz Błaszczak. Niepokojące były takie zdarzenia, w których to w 6 okręgach wyborczych różnica między głosami oddanymi na kandydatów wynosiła kilkaset głosów, a głosów nieważnych było kilka tysięcy, a więc to jest zastanawiające. Niczego oczywiście nie przesądzamy, mamy takie prawo, inne komitety wyborcze też takie prawo mają. Oprócz PiS-u wyniki w 2 lub 3 okręgach mają dziś zakwestionować przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem posła elekta KO Pawła Kowala w powtórne liczenie głosów powinny się włączyć instytucje europejskie. Jak mówił w Polskim Radiu, mechanizm powtórnego liczenia głosów oddanych w wyborach powinien być wiarygodny, także dla opozycji. To byłby mój postulat. Natychmiast włączyć w ten proces OBWE. OBWE nie jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ona obserwowała zresztą te wybory pierwszy raz, co charakterystyczne, w tak zwanej misji długoterminowej obserwującej media, czyli był poszerzony zakres obserwacji. Włączyć OBWE, włączyć Radę Europy. Te instytucje mają swoje wyspecjalizowane komórki i agendy do kontroli przeprowadzenia wyborów. Zgłoszone przez komitety protesty rozpatrzy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Na ich rozpoznanie i wydanie uchwały o ważności wyborów Sąd Najwyższy ma 90 dni od daty głosowania. Teraz za granicą. Musimy być przygotowani na każdy scenariusz w sprawie Brexitu, napisał w mediach społecznościowych szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Poinformował przy tym, że konsultuje się z unijnymi przywódcami w sprawie prośby Wielkiej Brytanii o przesunięcie terminu Brexitu. Powiedziałem jasno premierowi Borisowi Johnsonowi, że Brexit bez porozumienia nigdy nie będzie naszą decyzją, dodał przewodniczący Rady. NATO kolejny raz testuje siły szybkiego reagowania. U wybrzeży Hiszpanii zakończyły się manewry morskie pod nazwą Dynamic Mariner. Wzięły w nich udział oddziały z 18 krajów członkowskich, a o ich szczegółach Wojciech Cegielski. W ćwiczeniach sił szybkiego reagowania NATO na morzu uczestniczyły 32 okręty, 2 łodzie podwodne oraz 18 samolotów. Przez 1,5 tygodnia żołnierze sprawdzali gotowość na wypadek, gdyby na wodach w rejonie jednego z krajów członkowskich doszło do kryzysu lub konfliktu. W czasie manewrów testowano też specjalne bezzałogowe pojazdy, które mogą zejść pod wodę i przeskanować dno w poszukiwaniu min lub innych ładunków wybuchowych. Pojazdy skonstruowane zostały przez naukowców ze specjalnego ośrodka badawczego działającego przy NATO. To są fantastyczne narzędzia z nowoczesną elektroniką, jakiej dotąd nie używaliśmy. W ten sposób trzymamy ludzi z dala od zagrożenia, a zadanie jest wykonywane lepiej, bezpieczniej i szybciej. Mówi dr Samantha Dujolet z ośrodka badawczego NATO. Siły szybkiego reagowania sojuszu zostały wzmocnione po aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu konfliktu na wschodzie Ukrainy. Oddziały te prowadzą na terenie Europy regularne ćwiczenia. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Blisko 30 filmów zrealizowanych przez polskich i zagranicznych twórców zobaczą widzowie 7. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Kino z Duszą. Wydarzenie startuje o 17 w warszawskiej Kinotece. To festiwal, na którym zaprezentowane będą filmy o tematyce społecznej, historycznej, religijnej i rodzinnej, mówi dyrektor wydarzenia Grażyna Raszkowska. Zakwalifikowało się 27 dokumentów, ale wszystkie, które się zakwalifikowały, mają właśnie ten wspólny mianownik. Mówią o tym, że nasze życie ma sens, że warto się angażować, że warto patrzeć na świat trochę szerzej niż tylko przez czysty konsumpcjonizm i że jeśli tylko sobie na to pozwolimy, to możemy przyjrzeć się i sobie, i naszym bohaterom filmowym w taki sposób, że zmieniamy trochę i siebie, i świat. Podczas festiwalu Kino z Duszą odbędą się debaty, panele dyskusyjne, spotkania z reżyserami i filmowymi bohaterami. Impreza potrwa do soboty. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent oleju z czarnuszki w miękkiej kapsułce roślinnej.

Pan Ryszard z Wejherowa i pani Anna z miejscowości Kruszyn otrzymują od nas płytę Syn Miasta Zygmunta Staszczyka, a raczej Monika Staszczyka, bo wrócił do swojego artystycznego pseudonimu, łącząc go z nazwiskiem. Teraz 53. rocznica pojawienia się na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych utworu Good Vibrations grupy Beach Boys. Nieprzypadkowo teraz, poza chwilę, obrazki z wystawy, a ten utwór to wyjątkowo plastyczna i kolorowa muzyka. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Obrazki z wystawy. Wtorek, audycja do południa, czas na obrazki z wystawy oraz moje, Moniki Małkowskiej. Dzień dobry, wystosowany do słuchaczy. Będzie dziś o świetle, które rozjaśniło salę warszawskiej Galerii Test. Mówiłam już Państwu o tym miejscu? Chyba nie, choć istnieje od 1985 roku, w dodatku przy jednej z najbardziej uczęszczanych ulic w stolicy. Test jest schowany w arkadach kamienicy przy Marszałkowskiej, tuż przy Placu Konstytucji. To fragment Warszawy, który miał być dumą odrodzonej po wojnie komunistycznej Polski. Projektanci MDM skorzystali z klasycznych włoskich wzorów. Najpierw rozświetlony słoneczny plac i podcieniowe przejścia dla pieszych. W arkadach po prawej stronie Marszałkowskiej, od Placu Zbawiciela, obecnie zwanego Zbawiksem, do Placu Konstytucji, znalazło schronienie aż 5 warszawskich galerii oferujących cały diapazon wizualnych doznań, od klasyki po najnowszą współczesność. No więc zajrzyjmy do testu. Znajduje się na poziomie zero, czyli nie trzeba pokonywać żadnych schodów. A co w środku? Częściowo widać przez witrynę. Test stara się testować młodych, czasem konfrontując ich z dojrzałymi artystami. Tak i tym razem. Dwie artystki starają się odkryć, złapać, utrwalić w swych pracach światło. A wiadomo, światło właściwie nie istnieje. Ewa Zawadzka od lat maluje betonowe pejzaże, gdzie nie widać ani śladu natury, ani człowieka. Choć te zimne mury to z pewnością dzieło ludzkie. Bez względu na skalę obrazów, wszystkie kompozycje Zawadzkiej wydają się monumentalne i ciężkie. To efekt chętnie stosowanej przez autorkę chropawej faktury i zgaszonych kamiennych barw. Nieprzyjemne postindustrialne przestrzenie, odarte z jakiejkolwiek funkcjonalności, chciałoby się rzec, porzucone przez Boga i ludzi, mają jednak wewnętrzne życie. Właśnie robi to światło, wdzierając się ostrym klinem czy konturem przez każdą szczelinę, przez każdą wyrwę, uchylone klapy, włazy, okienka. Niespodziewanie dostajemy światłem po oczach, jak bohaterowie filmu Kanał Wajdy u kresu wędrówki pod ziemiami Warszawy. Druga artystka jest to pokolenie młodsze od Zawadzkiej, Anna Jędrzejec. Zajmuje mniejszą, niewidoczną z ulicy salkę testu. I tu ukryte są 4 lightboxy, których tematem i niejako bohaterem są promienie. Przedzierają się przez mroki i w nich się rozpraszają, giną. W tym przypadku nawet nie wiadomo, w jakich okolicznościach udało im się zaistnieć. Ciemność, widzę ciemność, że znów zrobię filmowe odniesienie. Anna Jędrzejec tę ciemność rozrywa tajemniczą jasnością, której pochodzenia nie sposób odgadnąć. I uwaga, te plamy światła reagują na patrzącego, zmieniają się, jakby postępując za ruchem widza. Nie są to zmiany wyraźne, przez co odbieramy je jako jeszcze bardziej intrygujące. Dzieje się coś, czy się nie dzieje? No i zachęcam Państwa do przetestowania charakteru światła tlącego się w teście do 30 października. Może ktoś z Państwa odgadnie, jakie jest jego pochodzenie i natura? Monika Małkowska. Bardzo dziękujemy. A teraz kolejne obrazki z wystawy z płyty Jak malować ogień. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znak, że jesteś na tej planecie, bo ja zmieniam swój kształt dla ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Zanim wiał, miałam głos, miałam imię i miałam korzenie. I jak skała czuła,

śpiewają o miłości, w zaułkach echo gra i cichnie zasłuchany wiatr. Gondolie Wisła. 10.34, a teraz już równiutkie pół wieku. Ukazuje się album po latach uznany za jeden z najbardziej wpływowych w całej historii muzyki rockowej. Na brytyjskiej liście przebojów spędził 138 tygodni. Oczywiście był na pierwszym miejscu po obydwu stronach Atlantyku i sprzedał ileś tam milionów egzemplarzy. To drugi album grupy Led Zeppelin. Teraz już tylko 31 lat temu, aż trudno uwierzyć, że dopiero wtedy przy płycie Rattle and Hum grupa U2 miała swój pierwszy numer jeden z tym nagraniem. Yeah. Muzyczna historia świata. W studiu Dariusz Osiak, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś cofniemy się do października 1962 roku, kiedy świat naprawdę stanął wobec wojny atomowej. I to nie było teoretyczne zagrożenie, o jakim wówczas mówiono wcześniej i później, ale bardzo rzeczywiste. Właściwie powinniśmy się cofnąć do 1961 roku, do kwietnia, kiedy kubańscy emigranci, przeciwnicy Fidela Castro, z pomocą Stanów Zjednoczonych dokonali desantu w Zatoce Świń koło Kuby i celem tej inwazji było oczywiście obalenie rządu Fidela Castro. To była wielka katastrofa amerykańska. W 3 dni Kubańczycy odparli atak, a co gorsza, zwrócili się do Rosjan o rozmieszczenie na terenie wyspy broni atomowej, na co ówczesny radziecki przywódca Nikita Chruszczow z przyjemnością przystał. Zaczęto rozmieszczać broń. Amerykański samolot szpiegowski U-2, czyli ten właśnie, który przed chwilą słyszeliśmy, to znaczy nie samolot, słyszeliśmy tylko zespół. Samolot to wypatrzył i 22 października co do dnia się zaczęła blokada wyspy, blokada Kuby. Amerykanie nie chcieli, aby Rosjanie rozmieszczali broń i zablokowali wyspę. I to był jeden z najgorętszych okresów całej zimnej wojny. Wyglądało na to, że w trakcie bardzo ostrych negocjacji któremuś z przywódców puszczał nerwy i no rzeczywiście twardy deszcz spadnie na ziemię. Co mnie oczywiście prowadzi do Boba Dylana, jednej z jego najpopularniejszych piosenek, protest songów, jak kiedyś mówiono. Dylan, jak jego fani wiedzą, nigdy nie był specjalnie rozmowny, gdy próbowano go skłonić do analizowania piosenek, które napisał, ale akurat w tym wypadku jasno powiedział, że Hard Rain nie ma nic wspólnego z kryzysem kubańskim, a twardy deszcz to nie jest opad atomowy. Piosenka rzeczywiście powstała kilka miesięcy przed kryzysem, ale czy Dylan chciał, czy nie chciał, stała się symbolem tamtego okresu i tamtych czasów. Ja proponuję wersję z 75 roku. Rolling Thunder Review to była seria koncertów Dylana z tamtego czasu. Zresztą sfilmowana między innymi przez Martina Scorsese w jego ostatnim, a chyba właściwie przedostatnim, bo już jest nowy film Martina Scorsese. Na pewno to jest ostatnia dostępna płyta Boba Dylana. Miss Brawurowa wersja z 75 roku jednej z najbardziej znanych pieśni Boba Dylana. Deszcz to jest jeden z głównych motywów, który pojawia się w piosenkach śpiewanych w proteście przeciwko testowaniu broni jądrowej czy w ogóle zbrojeniom nuklearnym w latach 60. Jedną z takich bardzo znanych piosenek również związanych z kryzysem kubański był utwór zespołu The Searchers, What Have They Done to the Rain? Czyli co zrobili z deszczem, czy co zrobili deszczowi. Jedną z artystek, która wykonywała tę piosenkę, była Marianne Faithfull. Posłuchajmy, jak brzmiała w 65 roku muza Micka Jaggera. Just a little rain falling all around. The grass lifts its head to the heavenly sound. Just a little rain, just a little rain. What have they done to the rain? Just a little boy standing in the rain, a jumper in that falls for you, and the grass. with some smoke in its eyes. What have they done to the rain? Just a little boy standing in the rain. A gentle rain that falls for years. And the grass is gone. A boy disappears. And rain keeps falling like helpless tears. And what have they done to the rain? Marianne Faithfull. I jeszcze krótka koda do tej muzycznej opowieści o kryzysie kubańskim. Koda nieoczekiwana, bo symbolem tamtego czasu stała się piosenka kompletnie niepasująca do tematu. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich, ona naprawdę nie ma nic wspólnego z wojną nuklearną, ale w pokrętny sposób, gdy dziś mówi się o tym kryzysie i muzyce, która mu towarzyszyła, to ten tytuł bardzo często się powtarza. 11 października 1962 roku pierwszy singiel nieznanego szerzej zespołu z Liverpoolu wszedł na brytyjskie listy przebojów. Nie będę zaczynał nawet komentowania Beatlesów, bo mógłbym się rozpędzić, ale w międzyczasie sprawdziłem rzecz, która mnie zafascynowała. Samolot U2, od którego rzeczywiście grupa U2 wzięła nazwę. Myślę, że bardziej chodziło o to zestrzelenie nad ówczesnym Związkiem Radzieckim pilota w roku 1960, bo to był chyba moment, kiedy świat usłyszał tę nazwę U2. Przed chwilą sprawdziłem, że ten samolot z modyfikacjami produkowany jest do dziś. Jego następca ma być dopiero za mniej więcej 5-6 lat, ale żadnej daty do tej pory nie ustalono. Wycofywano go podobno wielokrotnie, ale za każdym razem z różnych przyczyn, także ekonomiczno-oszczędnościowych, zostawał, choć podejrzewam, że ten model, który jest obecnie w różny sposób eksploatowany, nie przypomina tamtego z lat 60. już prawie zupełnie. I pewnie jak Amerykanie chcą teraz coś podejrzeć, to raczej dronów używają niż samolotu U2. Może to względy sentymentalne. Dariusz Osiak, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.